الحمد لله الذي هو أهل المغفرة والتقوى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بشرت من الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين. محفل ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم دے شرکا مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میزبانان، خصوصاً حاجی محمد شبیر احمد صاحب، بھائی محمد شکیل احمد صاحب، اللہ تبارک و تعالی سعادت دارہ نال نواز. اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلہ، جناب دے سامنے مختصر وقت وچ بیان کراں گا. اللہ جل مجدہ الکریم اس ناچیز پلیت دی پلیتی نو دور فرما کے طہارت باطنی عطا فرماوے. حق سچ آخن دی توفیق بخش. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی فرما برداری اور اطاعت دا صلہ انعام اللہ جل مجدہ الکریم دی بارگاہ وچ اتنا عظیم اور وسیع ہے کہ وہ بیان تے بار حد بیان جنی آ سکدا. اس کا ایک گوشہ جناب کے سامنے صرف رکھاں گا. یعنی قبل از وفات مرن تو پہلوں یا مرنے وقت یا مرنے تو بعد تھوڑا سا انعام جڑا اللہ تبارک و تعالی دا ملتا ہے بس اس دی چھلک تھوڑی جی بیان کراں گا جناب دے سامنے. مگر اس تو پہلا جناب سماعت فرماؤ اللہ جل شانہ نے جیڑی آیت کریمہ تلاوت کیتی اس دے اندر تین قسم دی اطاعت دا ذکر یعنی حکم ہے تین اطاعت اللہ اطیع اللہ اللہ کی فرما برداری کرو واطیع الرسول اور رسول کی فرما برداری و اولی الامر منکم اور تم میں سے جو حاکم ہیں امر والے ہیں تم میں سے جو امر والے ہیں ان کی فرما برداری. یہ ممراد دے اعتبار نال عرض کیتی ہے ترجمے دے لحاظ نال نہیں ترجمہ انج ہوے گا کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی اور تم میں سے جو امر والے ہیں ان کی. اللہ تعالی دی فرما برداری دے واسطے اطیعو حکم آیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری واسطے بھی اطیعو حکم نال آیا ہے یعنی یہ سیگا اطیعو دا تکرار نال آیا ہے. لیکن واولی الامر منکم تم میں سے جو امر والے ہیں انہوں نے جد واری آئی تو اتھے اطیعو دا تکرار نہیں ہویا یہ صرف کی حکمت ہے اللہ تبارک و تعالی واسطے اطیع اللہ اللہ کی فرما برداری کرو یہ مستقل حکم کیوں آیا ہے؟ اس واسطے کہ اس ذات پاک دا امر حکم اطاعت وہ بالکل مطلق اور غیر مشروط ہے اس واسطے کوئی شرط نہیں. کیوں؟ اصلی حاکم ہے آمرے اس جو حکم فرماونا ہے اتھے نہیں ویکنا جائز یا ناجائز جو آنا ہے وہ سب ضروری یعنی ضروری دا مطلب ہے اپنے مرتبے دے مطابق وہ فرض دا آوے واجب دا آوے مستحب دا آوے جس طرح دا مرضی آوے عبادت دا آوے وہ اپنے درجے دے مطابق مستقل حیثیت رکھدا ہے اللہ تعالی دا حکم. تو فرمایا اطیع اللہ اللہ کی اطاعت کرو اگے آ گیا رسول واسطے تو فرمایا اطیع الرسول رسول کی اطاعت کرو اور اتھے پھر اطیع آیا ہے کیوں آیا ہے ایک تے اس بات کی طرف اشارہ ہے رسول اللہ دا حکم وہ مشروط نہیں جو اللہ تبارک و تعالی دا حکم مشروط نہیں رسول اللہ دا حکم مشروط نہیں یعنی کس چیز نال اسیں نہیں آخنا جائز نہ جائز کیوں کہ وہ معصوم ہے انہاں دی اطاعت اللہ تبارک و تعالی نے دسی ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی فرما برداری کرے گا اس نے یقیناً اللہ کی فرما برداری کی ہے. جب رسول اللہ دی فرما برداری اللہ تعالی نے اپنی ہی قرار دے دیتی تو ہن اوتھے اساں اے جائز ناجائز ویکھنا ہی نہیں، یعنی یہ غور ہی نہیں کرنا. ہو سکتا ہے رسول ناجائز حکم کر رہے ہوں، کیوں؟ کہ اوتھے ناجائز ہو سکتا ہی نہیں. اور پھر وہ اتنا اعلی قسم دی اطاعت ہے ویر اللہ تبارک و تعالی تو بعد کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے نا، پاویں فرض ہے پاویں نفل ہے پاویں جیویں، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیتا ہے، کسے کام دا امر فرمایا ہے، سدیا ہے آ جا، تے بندے دے اوتے فرض ہو گیا نماز توڑنا، نماز اوتھے موقوف کرنا. توڑنا میرے منہ چ نکلیا، موقوف کر دینا. کیوں؟ کہ ٹوٹ بھی نہیں، بس جتھے رسول اکرم نے سدیا اوتھے ہی چلے جا. سرکار تینوں بازار کلاؤ، جتھے مرضی کلاؤ، کم شام کر کے واپس آ، جتھے نماز چھڈی سی اوتھے شروع کر لا. توجہ سونا، توجہ. نماز دا نماز دا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دے خیال شریف نال ٹوٹنا، آپ دے خیال وچ گم ہونا تے نماز وچ خلل آونا، یہ تے پتہ نہیں کس بے وقوف دا خیال ہو سکدا ہے. او میں حیران ہوں نا بھی، جس اندازہ لگاؤ کہ حضور تے حضور رہ گئے، حضور دے کم نے خیال وچ وہ قبلے تو بھی ہٹ جائے، جدھر مرضی لگا پھرے واپس آئے، نماز اتھے ہی شروع کر دے. نماز ہوں دسو بھائی، پتہ نہیں کتنے بہ کے مسئلہ ہے سوچا ہونا کسی نے. تو اللہ دے بندے ہو، قرآن مجید دی آیت پاک اس چیز دی گواہ ہے. ہاں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، اللہ اکبر، وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی جب تمہیں وہ بلائے، اذا دعاکم جب تمہیں وہ بلائے، یہی فرمایا وہ بلائے، ذکر پیچھے دو ہے نا، اللہ اور رسول، جب تمہیں بلائیں، یہ نہیں فرمایا اذا دعا، دعا واحد کا سیگا ہے، اس کا مطلب ہے جب تمہیں وہ بلائے. تو یار پیچھے دو دا ذکر ہے، اگے بلائے ہو سکے بلاونا تیز ہے، یہ اس تھوڑا بلانا ہے، جب اوزا بھی ہوئے گا بلاونا تیز ہے، منہ شریف چ ہی آنا ہے نا. سمجھ نہیں لگی نے، اذا دعاکم جب تمہیں وہ بلائے، کون؟ رسول. اور اللہ کا بلانا، فرمایا وہ رسول کا بلانا ہے، رسول کا بلانا ہی اللہ کا بلانا ہے. کیوں؟ کہ وہ باطن ہے یہ ظاہر. تو اس دے بلان دا ظہور جب اس دے بلاون تو ہونا ہے، تو ایک ہی بلانا ہے، دو بلانے نہیں، بلاوے دو نہیں شمار ہونے. دعاکم جب تمہیں وہ بلائے، لما یحییکم ایسی بات کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کر دے، زندگی. اور یہ آیت پاک جس ویلے اتری ہے نا، تو صحابی پاک نماز سن، رسول اکرم نے سدیا ہے، اللہ ہو، رسول اکرم نے سدیا ہے، بلایا ہے، صحابی نہیں گئے، نماز ختم کر کے پھر گئے. آپ نے فرمایا تینو اللہ، اللہ نے فرمایا، اللہ تعالی نے آیا کہ نماز دے وچ، نماز دے وچ ہی آنا سی. ہن ایتھے نقطہ ہے، گل سمجھا جی، وہ نماز وچ اللہ فرماتا ہے جب وہ تمہیں بلائے زندگی کی طرف، ایسی چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا فرمائے، ایسی شے کی طرف جو تمہیں حیات عطا فرمائے. ہن نماز وچ نماز میں ہے. پھر رسول اللہ صدق اللہ فرماندا ہے زندگی دی طرف صدے پینے. ایدا مطلب ہے نماز چاہے زندگی دیتی ہے لیکن جب رسول اللہ بلا لیں گے نا تو ہن اصل زندگی وہی ہونی ہے جڑی مصطفیٰ دی اطاعت وچ ہونی ہے. اصل زندگی. میرے تو قبل مولانا صاحب پڑھ رہے سن اعلی حضرت امام اہل سنت دے شعر آخر آخر جڑے اشعار پڑھے نے اعلی حضرت سن نا وہ اسے گل دی مناسبت وچ آ گئی لما یحییکم اللہ اکبر. یعنی کیا مطلب کہ نماز میں مصروفیت سے ہو سکتا ہے زندگی برباد ہو جائے. کب؟ جب رسول بلائے اور نہ جائے اور حکم جاننے کے بعد پھر ادھر مصروف رہے. ہو سکتا ہے زندگی دوواں جہاناں تو محروم ہو جاوے. وہ جنوں حیات طیبہ آخدے نے وہ پا ہی نہ سکے. یہ نقطہ لما یحییکم کہ رسول اللہ جب سدن گے تو نماز دے اندر مصروفیت اس زندگی دے تباہی دا سامان بن جائے گی اور اسے حال تو رسول اللہ دی فرما برداری کرنا اس دونوں جہاناں دی پاکیزہ زندگی دا سبب بن جائے گا. تو مولا علی نواری تیری نیند پر نماز مولا علی نواری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر سب سے جو اعلی فطر کی ہے صدیق بل کے غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے موت کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. توجہ سنا لما یحییکم تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم مگالے اس پاس پھر بداندہ نہیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی اطاعت عین اطاعت خدا بندی ہے. لیکن ایک معمولی جب فرق وچ رکھنا ہے تاکہ پتا چلے کہ اطیعوا دو والا کیوں آیا ہے. اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو اطیعوا الرسول رسول کی اطاعت کرو. اطاعت اطاعت دو والا کیوں تکرار نہ آیا ہے اس سے واسطے توجہ ذرا کہ اللہ کی اطاعت وہ مستقل ہے کہ اصلی عامر وہ ہے حاکم وہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہ اس حیثیت نال مستقل نہیں اللہ تبارک و تعالی دی وانگو یہ بھی اصلی حاکم نے نا پھر تو دو شریک ہو گئے نا تو شرک تو کرنا نہیں. اصل اذن و اجازت امر کرنے والا وہ ہے. لیکن اتی ہوئے تھے تکرار نال کیوں آیا ہے اس واسطے کہ ایتھے تساں ایک ماذ اللہ کیڑے کڈنے شروع کر دیو تے سوچنا شروع کر دیو کہ پتہ نہیں اے کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے ٹھیک ہونی ہے کہ نہیں ہونی. نا نا اے رسول نے انہاں دی فرما برداری خدا دی شمار ہونی ہے ایتھے تشریع دے اندر شریعت بنان دے اندر اے مختار کل نے لہذا جب مختار کل نے تو ہن ایتھے تساں اس سوچنا نہیں جائز نہ جائز دے گھمنڈ وچ نہیں پاونا جے خدا دے بارے نہیں سوچ دے جو حکم آوے گا کرنا پڑنا ہے اسے جائز نہ جائز پتہ نہیں اللہ تعالی جائز کیتا کہ نہیں جائز کیتا نا اے میرے رسول اللہ واسطے بھی جائز نہ جائز نہیں سوچنا لیکن بھائی اللہ تعالی نے اطیعوا دا تکرار کر کے ایک ہور اشارہ وچ لطیف رکھیا او دسا جناب اطاعت دو کر دتی نے دو اطاعت کیتی ہیں بظاہر دو نے انہاں دو کرن چ کی راز ہے کہ اس گل چ نہ رہیا جی کہ وحی آئے رسول پر تو پھر ان کی ماننی ہے کیوں اگر او مننی ہے جڑی وحی آنی ہے تو پھر او وحی تو ادھروں آئی تو او تو ہو گئی او دی تو ای دی چلا کے فرمانا ای دی کرو ایدے میں چلا ہن کی رکھیا ہے اتی اور رسول اے نہیں ویکھنا ادھروں وحی آئی ہے کہ نہیں اتی اور رسول رسول دی فرما برداری کرو چاہے وہ آکھے وحی آئیے چاہے آکھے نہیں آئی با جو فرمایا میں تو سب کوئی جانا تو آنے تو بھر لو سمجھ نہیں آئی اپنے اجتہاد سے اپنی سمن شریف لا جو کہہ دے تو سب کرنے انہاں دی اطاعت مبارک اس طرح تو تہاڈے تے لازم ہے تساں واحد دا انتظار نہیں کرنا حضور سے یہ نہیں پوچھنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی اے حکم جناب دا جڑا واحد آئیے ہاں اگر وہ تمہیں اختیار دے بولنے کا تو اور بات ہے او اختیار دے دیں شاور ہم فی الامر مشاورت دے طور تے تے اور گل لے ورنہ تو ساں جا فرماؤں تو ساں کر گزرنے لہذا اے سمجھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تے وحی آوے تے حضور دی اطاعت ہونی ہے اس دی نفی کرنا اس اللہ تعالی نے فرمایا واتی اور رسولہ سمجھ نہیں آئی دیں وَاُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ تیسری آگئی ایتھے اور ایریا آیا اور اطاعت کرو نہیں اور صرف امر تم میں سے جو منکم کہہ کے سلطے آگیا عالم ہوں یا سلطان مسلمان منکم تم میں سے دجھے گئے منکم تو اگلے ہوں ایتھے برادری نہیں مراد ایتھے برادری ہوں ہی ہے جنہوں اسلام والی برادری کہیں گے جو کہندے نے سلمان بن اسلام اول الامر من تم میں سے تو اول الامر امر والے تم میں سے امر والے انہاں دی اطاعت کرنی لیکن انہوں نے اتھے اطاعت دا تکرار نہیں آیا میں باویں کہہ رہا ہوں تکرار کیوں نہیں آیا یہ مشروط ہو گیا اتھے جائز ناجائز ویکھنا پینا ہے کیوں لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں ہے کسی سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے وہ بھی مخلوق نے پر اللہ نے بندہ ہے قانون ہوتا ہے کہ متکلم اپنی کلام کے حکم سے خارج ہوتا ہے یہ عقلی قرینہ ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لا تعاد المخلوق فی معصیت الخالق اللہ کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری نہیں ہے اس کا مطلب ہے رسول وچ آپ شامل نہیں کیوں شامل نہیں ایسے نافرمانی ہوئی سکتی سمجھ نہیں آئی نے ایسے نافرمانی جتھے ہو ہی سکتی ہے پھر اتنے کی آخر ہاں علماء فقہا مجتہدین حکام ادھر نہ فرمانی کا امکان کیا بلکہ وقوع بھی ہو سکتا ہے جب وقوع ہو سکتا ہے تو ہن اللہ تعالی نے فرمایا ہے تساں انہاں دی مننی ہے لیکن اتی وکھرا نہیں آیا وہ دسیا ہے کہ ہر ایک نہیں مننی انہاں دی، لیکن ایتھے پھر ایک راز وکھرا وچ ایک نال نقطہ یہ دسیا گیا ہے کہ اس گل چ نہ رہنا کہ وہ شریعت دی ہی گل کرن تے پھر مننی حاکماں دی تے عالماں دی، تو دو ہی قول نے، ایک قول فقہا علماء، ایک قول مطابق حکام اول الامر، تو دونوں امر والا، تو امر حکومت دے مانے انہاں کول امر علماء انہیں دوویں اول الامر یہ دوویں امر والے، انہاں دا یہ مطلب نہیں کہ جو شریعت کی کہیں وہ تم پر لازم ہے، بات سمجھنا ذرا، کیوں اگر شریعت کی کہیں تو شریعت کی وہ تو رسول اللہ کی بات اتی ہے، وہ رسول میں آ گیا اتھے، جی ہوں فرق سی وحی اللہ کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد وحی اللہ کی ہو، اطاعت فرض، رسول اللہ اپنی طرف سے سوچ کر حکم فرما دے وہ بھی اطاعت فرض، لیکن دوسرے اگلے جڑے نے وہ انہاں واسطے یہ آخنا ہے کہ اے نہیں کہ وہ شریعت بھی آخن، نہ صرف یہ کہ نجائز نہ آخن، یہ بڑا فرق ہے، نہ گلیں ایک کیا نجائز نہ آخن، ایک کیا شریعت بھی آخن، اگر آخ دو شریعت بھی تو پھر انہیں پابندی آ جانی تھی، لیکن انہوں کی اطاعت کا ایک دائرہ اللہ تعالی نے وسیع کر دیتا، وہ کی کہ چاہے اے شریعت دی گل شریعت دی کر، یعنی شریعت جی میں پیچھو آئیے اویں دسن، مثلا نماز فرض کرو، تو یا پھر اے کہن ایسی گل کہ جیڑی شریعت دی نہیں لیکن انہوں کی طرف ہوئے، تو بس تے فرض ہو جانی، واجب ہو جانی، ضروری ہو جانی، نہیں کرو گے تو یہ بھی جہنم جان کا سبب بن جانا ہے، کتنے ہوں گل سنانا، مثلا دیکھو شریعت پاک یہ حکم تو نہیں آیا نا کہ حاکم یا فقیر کہے پانی پلاؤ، یہ کوئی وحی نہیں آئی کہ اطاعت کرو، لیکن جس وقت یہ کہہ دیں والدین کہہ دیں پانی، جی والدین مثال کے طور پر امر پاوے نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ کہہ دیں کہ بیٹا پانی پلاؤ، پتر میں تھکیا وا تیرا مٹھیاں بھری، ہوں اللہ تبارک و تعالی دے وحی نہیں آئی کہ مٹھی بھر، اگر آدھی وہ ہر کسی فرق ہو جانا دوبارہ مٹھیاں بھرنا کہ نہیں، مٹھیاں بھرنے کی وحی نہیں آئی، مگر جس وقت تو کہہ دیں گے ہوں ہوے گا شریعت چ حکم جائز، انہوں نے کہن نہ ہو جانے واجب، مٹھیاں بھرنا ضروری ہو جانا فرق ہو جانا، جدو اول الامر کہہ دیں اگر وہ شریعت وچ واجب نہیں انہاں دے کہن نال واجب ہو جانا ہے، تاں فرمایا با اول الامر منکم، انہاں دا انہاں دی فرما برداری کرو، ہجی کیا مطلب کہ اگر اے شریعت دی کہہ دیں تو وہ تے پھر ہے ہی ضروری، لیکن اگر شریعت دی نہ بھی ہوئے نا لیکن شریعت دے خلاف نہ ہوئے ہوے جائز کام، انہاں دے کہن نال تہاڈے ضرور ملے، سمجھ آئی نے، اللہ اکبر، سرکے جاوا اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے، امام الحرم رضی اللہ تعالی عنہ دا واقعہ مبارک لکھا، فرما دینے آپ نو سلطان اسلام نے سدیا، آپ قمیص مبارک پانا سی تیبند بن کے کھلوتے سن، قمیص پاون دی واری آئیے ادھر حاکم دا صدا آ گیا ہے، سلطان اسلام دا صدا آ گیا. آپ رضی اللہ تعالی نو امام الحرمین امام غزالی دے استاد آپ سرکار نے قمیص نہیں پایا، حاکم دی بارگاہ دے اندر ہتھ بن جا کھلوتے نے. حاکم فرماندے نے حضرت جی قمیص تے پا لینا سی. آپ فرماندے نے میں اس واسطے نہیں پایا، تہاڈا صدا ہے. اللہ فرماندے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، بھاوے قمیص پانا میرے واسطے جائز سی لیکن تہاڈے صدے نال ہن تہاڈے نال آنا فرض ہو گیا سی، قمیص پانا جائز نہیں سی. اللہ سمجھ آئی کہ سونا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اسلام یار کیویں انسان دی روح نو مطیع فرما بردار کر لیں. ایڈا وڈا امام، امام غزالی رحمہ اللہ دا استاد، اولی الامر منکم، قرآن دی سمجھ نا اور قرآن تے عمل ہے کہ سدیا ہے. تو فرمایا ہوں میرے تے قمیص پانا جائز نہیں سی، اج میں حضور اویں ہی آ گیا. تے حاکم بھی ایسے عجیب کہ انہاں ساہ لینے نے تے انہاں نال، اور اے ایسے عجیب کہ انہاں دا حال ویکھ لیا انہاں وی ساہ لینے تے انہاں نال. اللہ اللہ بولو سبحان اللہ. یہ مسئلہ اتنے آ گیا، بس اتنے تک چڑھ دے، لمبا کرنا تو پھر لمبا ہو جانا. اتنے تک یہ سمجھ آ گئی نا، آیت مبارک دے متعلق جتنی تقریر چاہی دی سی اونی ہو گئی. سمجھ لگی؟ ہوں میں صرف اس سلۃ انعام دی گل کرنا کہ اسی ترتیب نال اللہ رسول دی فرما برداری کر لو، ایویں ترتیب جی میں دسی قرآن نے. اگر یہ کر لو تو اللہ تعالی طرف کیا کیا انعام، کیا کیا اکرام، کیا کیا صلات ہیں پتا ہوں دن. ایک بی بی پاک دی گل سنانا. پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ شریف دی بی بی مبارک مائی صاحبہ امام بحقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ صاحب بھی روایت. میں جی اصل کتاب ہے اگرچہ وہ بھی میرے کو ہے، لیکن میں جناب نو آسان کرنے حجت اللہ البالغ حجت اللہ علی العالمین شیخ امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمہ اللہ دی وہ بھی تو کیسے سنانا. ایک بی بی پاک سی بڑھڑی مائی، ادھیڑ عمر دی ہونی ہے، ہجرت کیتی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولے. سونے نبی پاک دی طرف ہجرت کر کے ہجرت دے ابتدائی دنوں دے اندر آئی ہے. اپنا ایک نو عمر جا بچہ بھی نال لے آئی ہے تے مدینہ شریف دے اندر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا درود مبارک حال ابتدائی سی، وقت اینا نہیں سی گزریا. کی مطلب؟ حال یثرب سی، طیبہ نہیں سی بنیا، ابتدا یثرب سی طیبہ نہیں سی بنیا. یثرب آندے نے مصیبتاں دے گھر نوں، وباواں تے بلاواں دے گھر نوں، طیبہ آندے نے ہر بلا تو پاک. ہالے یثرب سی طیبہ نہیں سی بنیا، بی بی پاک دعائیاں نے وبا پھیلی کھڑی سی. مائی صاحبہ دے بچے مبارک نو وبا لگ گئی، ایسی بیماری مبتلا ہو گئیاں نے، ہو گیا پتر ڈگ پیا بیمار ہو کے بچارا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات شریف ہلے دعا نہیں سی فرمائی، اے اللہ مدینے وچ ساریاں بیماریاں کڈ دے، اینو شفا تے رحمت والا بناؤ دے. حالے دعا نہیں سی فرمائی، جدو دعا فرما چھڈیے پھر تین برکتاں تے رحمتاں آ گئی، طیبہ نام پر گیا تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جدو دم کرتے سن بخاری شریف جاؤں دے آپ اپنے مدینہ شریف دی مٹی مبارک انگلی شریف لا بے دہن دے نال مٹی شریف لا کے مریض نو لاونی تے دعا فرمانی، اے اللہ ساڈے پاک شہر دی مٹی اے نال ہی شفا دے دے، پھر یہ ہوئی مٹی شفا بن گئی، مدینہ شریف دی مٹی شفا بن گئی۔ لیکن اس وقت جدو مائی آئی ابتدا سی ہجرت دے ورود ابتدا سی، اس واسطے ہلے تک وباواں اندر کھڑیاں سن، وبا پھیل گئی، بچہ وبا وچ بچارا بیمار ہوئے، جان نہیں جان بر نہیں ہو سکیا، زندہ نہیں رہ سکیا، وفات پا گیا ہے۔ پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اوہدیاں اکھاں بند فرمائیاں، جیویں مردے دیاں اکھاں بند کری دیاں، اکھاں بند فرما کے آپ فرماندے نے جاؤ ادھر کفن دفن دی تیاری کرو۔ کفن دفن دی تیاری ہو گئی، صحابہ فرماندے نے اساں نوہان دا یادا کیتا ہے، مائی آئی توجہ کر، مائی آئی ہے آن کے پتر دے پیراں والوں بیٹھ گئی ہے، آکھ دیے یا مولا اللہم انی اسلمت لک طوعا، اے میرے مولا میں کس نہیں ڈر دے خوف دے نال مسلمان نہیں ہوئی، میں تے خوش نال ایمان لیاندا سی، اسلم تو لک توا وخ خلا تو لو سانا زہدا، میں بتوں دی پوجا چھڈی مولا نفرت کر کے، میں نو کسے مارن تے دھمکیاں نہیں دتیاں، نہ کسے دے ڈر تو میں کم کیتے، محل تے دی اذان دی خاطر میں نو بتوں تو نفرت ہو گئی، میں چھڑ دتا سارا کچھ، ابا ڈر تو الی کا رغبت، میرے سونے ربا میں تیرے ول محبت تے رغبت نال تیرے محبوب ول میں ہجرت کر کے آئی ہاں، اپنا وطن چھڑ کے آئی ہاں، اپنا علاقہ چھڑ کے آئی ہاں، میرے سونے ربا اللہم لا تشمت بی عبادت الاوثان، او میرے پروردگارا بت پرستانو خوش نہ کر، کی آکھن گے وطن چھڑ کے گئیے، محمد دے کول گئیے، رب واسطے گئیے، پتر مرا بیٹھی، یا مولا کریم لا تشمت بی عبادت الاوثان، میری وجہ نال دشمنانو خوش نہ کر، بت پرستانو خوش نہ کر مولا، ہر کی کر ولا تحملنی من هذه المصیبت ما لا طاقت لی بحملی، مولا میں نے ایہو جا بوجھ نہ پا، مصیبت نہ پا جیدہ بوجھ میں چک نہیں سکتی، میرے برداشت تو بارے میرے اندر نہ حوصلہ نہیں، کریما مہربانی فرما، سبحان اللہ آپ فرما دینے، فواللہ ما قضا کلامہا حتی حرک قدم، فرما دینے انس بن مالک فرمایا مائی بھی گل حالے پوری نہیں آئی، بچے نے پیر ہلائے میں، مائی آخری اللہ سونے سارے گم تیرے لالی کرنا سے کیتے نے، مہربانی جفرما میرے دشمن نہ خوش کر، کیا کھڑ گے چنگا رب بل گئی ہے، رب دے حبیب بل گئی ہے، اپنا پتری گوا بیٹھی ہے ایک دم سجن، اور ساڈا لکھ دم بری دم سجن، سڈا لکھ دم واری ایک دے مارے مردے، ایک دے پیچھے سجن گوایا گوایا، ایک دے پیچھے جنم گوایا، چور بنے در در دے، لگیا او قدر کی جان جڑ مارم نائی سر دے، صاحبہ دی فریاد مولا دی بارگاہ دے اندر نہیں سنی گئی مائی جدوں ہاتھ ہٹا چہرے تیرے نے حرک قدم اے بال نے پیر ہلائے نے القل صوبہ وجی کپڑا منہ تو ہٹایا اٹھ کے بہ گیا ہے حتا قبض اللہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم حتا ہلاکت امو نبی پاک سرکار جنہ چیر زندہ رہ ظاہری زندگی مبارک دے نال اونا چیر بچہ زندہ رہا پھر اگو ماں بھی چلی گئی تاں اس دنیا تو گیا ہے اللہ تعالی نے اونا چیر زندگی واپس ہی کر دیتی ہے معلوم ہویا سجنا جو دل خالص نال اس دی فرما برداری ہو جاوے مولا ان دے انعام نال وی نواز چھڑدا کیسے جی گل وصال تو بعد اینی زندگی پا گیا الٹا سبحان اللہ اللہ اکبر و کبیرہ اللہ اکبر اے موجود بڑا لمبا سی زندہ باد زندہ باد اللہ تبارک و تعالی پاک مدینہ والے محبوب دا صدقہ ہوئے سانو اسلام تے رکھے ایمان تے مارے اللہ تعالی قبول و منظور فرما ساڈے یاراں دی میں نے عرض کیتی سی انشاءاللہ بیٹا دعا فرما تو آپ گل کیتی میں ہن لگا نہیں جانا تو پھر کسی وقت آتے رکھ لینا ہے بڑا سفر کا میں اچھا گل سنو بھائی میں سفر کرنا سویرے 10 بجے بیاڑی خطاب کرنا کرمپور سفر بھی کافی آرام بھی کرنا اللہ تعالی حضور دے جوڑے مبارک باقی تساں سن دے رہندے ہو بس میں تہاڈی مردا نہیں میں 2 شعر سنا دینا میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا کوئی سہارا نہیں ہو میرا تیرا مان سونیا دشمن سارے تیرے چار پاسے پائے گھیرے رل کے دشمن سارے تیرے چار پاسے پائے گھیرے او بنا تیرے ساڈا نہیں ہو نگہبان سونیا Thank you.